deze heb ik nu. Lieve mensen, ik hoop dat jullie mij kunnen verstaan. Ben ik te verstaan? Ja? Hartelijk welkom op het Open Huis 2024. Het is al gezellig druk en iedereen is bezig. Je kan van alles maken daar in de hoek. Koekjes versieren. En ik heb een speciale mededeling voor jullie. Het ijs smelt. Daarachter is een speciale ijskar. En daar kan je gratis een heerlijk ijsje krijgen met een bananensmaak of een chocoladesmaak. Dus als jullie nou naar het bord gaan van de kerstkapsels, dan vinden jullie daar de ijskar. En ik ben ongelooflijk blij dat ik de volgende band mag aankondigen. Ik ga eens even vragen, hoe heten jullie? Ja, onze naam, ja, dat is een beetje moeilijk. Wij heten vroeger de Bucket Boys, maar nu zijn we de Bucket Humans. Zo. Are the Bucket Ruckus. Zij zijn de Bucket Runners, de Bucket People of de Bucket Humans. En wat bijzonder is om te vertellen van deze band, zij zijn begonnen op straat. Het zijn allemaal straatmuzikanten. En zij staan nu op het podium. En ik heb hier een hele speciale gitarist, een violist. Jij bent ook, hoe lang ben jij al bij de band? Nou, eigenlijk pas een half jaar. En waar spelen jullie het meeste? Op leuke plekken zoals deze. En zijn dat ook vaak festivals of zijn dat andere soortige momenten? Ja, feesten. Vooral feesten. Wat leuk. Hey, en wat is jullie special niche? Hoe komt het dat jullie zo speciaal zijn? Oh. Nou ja, we zijn allemaal speciaal, hè? In onze eigen manier. Behalve Annelies dan, hè? Die is heel... wij maken echte swamp music. Dus muziek uit het moeras. En veel mensen denken dan, die moeten denken aan de moerasgebieden van Noord-Amerika. Maar eigenlijk is Amsterdam ook een moeras eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon traditionele Amsterdamse bluegrass, swamp music. Dit is echt Amsterdamse originele bluegrass swamp music, swamp. En het bijzondere aan deze groep is dat ze een heel uitmuntende drumstel hebben. Kan jij iets vertellen over je drumstel? Eigenlijk niet zo heel veel. Het spreekt voor zich toch? Het is een paar emmers en een tamboerijn. Een paar emmers en een tamboerijn. En daar komen zo meteen de meest fantastische ritmes uit. Kunnen wij al beginnen? Ja. Oké, lieve mensen, zijn wij er klaar voor? Zijn alle plugjes ingeplukt? Heeft iedereen een ijsje? Voor de mensen op de stoel, er gaat zo meteen gedanst worden, dat weet ik zeker. Dus zet de stoelen aan de kant, laat je hele lijf bewegen, voel het ritme van deze fantastische band en geef ze een groot applaus. De Bucket Humans! Dankjewel.